alem hepsi, dünyanın hepsi, asman hepsi, yerler hepsi kimdin? Cenab-ı Allah'ın. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Allah'ın. La şerike leke lek lebbeyk. La şerike. Bu la şerike leke lebbeyk'nin tehtinde çok söz var. Akidemizde, imanımızda, İslamımızda bunu tesahih yapmak için Cenab-ı Allah'ın sahih bendesi bulmak için Cenab-ı Resulullah'ın sahih ümmetleri bulmak için bunun manisini bilmekimiz lazım. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. Şimdi Müslüman kardeşlerimizin aralarında her yerde var. Bir burada olsa değil, her yerde var alem izinde. Şarkıs'ta, garbide, şimalde, cenubde, tamamı alem yüzünde bu var. Halklar dua yapıyorlar. Duaları da tevessüller yapıyorlar. Tevessüller. Ya Allah, beni bedenimle afiyet ver, bana afiyet ver. Beni merasimden, beni keselimden sen beni şifa ver. Bi hürmeti Seyyidina Resulullah, bi hürmeti Seyyidina Abdülkadir Cilani, بحرمة سيد وهو الدين النقشبندي بحرمة كذا بحرمة كذا إلى بسوز ألمس بسوز ألمس بحرمة فلان بحرمة فلان دمك خطا يلدر جناب الله دان سرمش زمان مزدى جناب الله دين مبارك نملري لسريرس قرآن الكريم ده ديور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى جناب الله جل جلاله بر قش مبارك اسم لري ور نام لري ور وإذا سؤلك وإذا سؤلك من التوسلين يا رحمن يا رحيم يا كريم يا غفور يا ودود يا ذا العرش المجيد يا كريم يا شافي الأمراض يا غافر الذنوب يا ستار العيوب يا كشاف القلوب وين السؤال جناب رسول الله عليه حرمت لديه وجون جناب عبد القادر الجيلاني حرمت لديه وجون جناب بهاو الدين نقشبندي حرمت لديه وجون جناب جلال الدين الرومي حرمت لديه وجون ماني مرسم كشفا بير يا ماني اويلة يا ابني يا بربيدة بالكر خطا در لبيك لا شريك لك ديمك دا وموافق المسك نوشك إحرام إجندا لبيك لا شريك لك لبيك ديوريس سونا أمر ذكر قال مختلا ونين محبتي إلى ونين محرمتي إلى من جاهي إلى من وني حقدا من حقدا من حقدا من حقدا سيريس برابر كلمس برابر كلمس لا شريك له ديمك دب مقابل كليه مخالف كليه مخالف بجلب الله دان أمر مزني قبول ولشني سيريس Fulanini hürmetiyle, fulanini hürmeti için, fulanini bereketi için desek, bu kabul olmaz. Kabul olmaz. Bu duamız müstecab olmaz. Bu haccimiz hac mebrur olmaz. Bu namazımız namaz-ı mübarek olmaz. Ne için? Başka bir şerik girdim. İhramımızda lebbeyke la şerike leke lebbeyk diyoruz. Lakin amelimiz vaktinde başka bir şerikini girdim. Başka bir şerikini kirkizdik. Fulani hazretlerine hürmeti için dedik, bunu şerik yaptık. Fulani hazretlerinin bereketleri için dedik, onu şerik yaptık. Şerik yapmak, Cenab-ı Allah Celle Celaluhu'nun ibadeti de hiçbir şerik yapmak yok. Sizler, tefsiri İbn-i Kesir var, çok mübarek tefsir. Tefsir İmam Kurtubi var, çok mübarek tefsir. Bu tefsirlerde karengiz var. Kul huvallahu ahadinin sureyini, mübarekini tefsirinde karengiz var. Ne diyorlar müfessirler? Kul huvallahu ahad. Kul, Cenab-ı Allah Celle Celaluhu emri yapıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kul diyor. Yani sözle, söyle. Kim için? Ümmetlerin için. Ashab-ı kiram bu zamanında, ondan sonra ümmetleri de ila kıyamet günü kadar. Kul! Bu kavl kul sabit, meşgul olmaz. Tegir yapmaz. Kul! هو الله أحد. الله بردر. الله جل جلاله بردر. ولن شريكيه. الله الصمد. الصمد بمعنى الغوث الأعظم. الغوث الأعظم هو بمعنى الله الصمد. شمدا فقر يلس çok Müslümanlar alem yüzünde diyorlar Şeyh Abdülkadir el-Cilani Gavs-ül Azam diyorlar. Bu bilkul batıldır. Sahih değil. Çünkü Gavs-ül Azam Allah Celle Celaluhu'dur. Allah-u Samet Sûre-i Kulhullah-ı Ahde okuyoruz. Allah-u Samet bu Allah-u Samet Gavs-ül Azam demektir. Gavs-ül Azam demektir. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Gavs-ül Azam olsa daha bir mahluk bir ölmüş gitmiş cesetleri, azaları, sıyakları hepsi torpak olmuş gitti. Bunu daha Gavs-ül Azam yapıyoruz. Ölmez. Gavs-ül Azam ölmüyor. El-Hayyul Kayyum ölmüyor. Fera ölmüyor. Gayb ölmüyor. Daimen hazır, nazır. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي يعني دائما تريك الميل. قيوم دائما أموري دولة نين أموري دنيا نين خلق نين مخلوقات نين أمور نين تريك يا قيوم إدارة يا قيوم. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. سنة غفوة ولا فكر من سنة ديولا لا تأخذه السنة. جناب الله سبحانه وتعالى جل جلاله ولا يبمي ويحس كلمي ولا نوم مخلمي مخلوقات الأردن أخلي تقال سنة علي تقال تبول إتردقال تغوت إتردقال خاتون على درقال خاتون لر بلا برابر يقى درقال bir mahlukler ne? Cenab-ı Allah'ın makamıyla beraber yaparız. Olmaz. Cenab-ı Allah Teala münezzehtir bundan. Kul huvallahu ahad. Allahu samad. El-Gavs-ül A'zam. Allah. Allahu samad. Ellezî lem yelid ve lem yûlid. Ellezî lem yelid. Buna oğul olmaz, çocuk olmaz. Ve ondan daha çocuk olmaz. La erkek tarafından, ne hatun tarafından. Ne o hatunu var ki hatunundan çocuk görse. Ne o kendisi çocuk getiriyor. Bu da yok, bu da yok. Lem yelid ve lem yulid. Ve lem yekun lehu kufuven ahad. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu'nun zatiye şerik yok. Buna kafu yok. Buna misali yok. Buna şebihi yok. Onun veziri yok, onun yardımcısı yok, onun naibi yok, onun veli-i ahdi yok. Bir. Ve lem yekun lehu kufuven ahad. Onun hiçbir veli misali yok. Bu akide, iman, tevhid. Bu ne amel yapışımız lazım, bunu bilmişimiz lazım. Bu benim sözüm değil. Söylemeyin ki bu. Bu geldi burada bizde tahrir yapıyor. Niye ben bu söz verebildim? La bu söz kadim. 1000 senedin evvel Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanlarından bu söz var. Bunu akide diyorlar. Akide İslamiye. Akide İslamiye, akidetü tevhid. Bu olsa Müslüman, sahih Müslümandır. Ama la ilahe illallah Muhammedun Resulullah ise dilini mükiyle. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor da ondan başka ya Seyyid Celaleddin Rumi beni nazar kıl, beni kolumunu tut ya Abdülkadir Cilani beni meşakillerimi halledin ya Buhavaddin Nakşibendi beni kor, beni kara gözüm bile beni kara beni müşkillerimi asan et desin kül bitti hepsi gitti namazı da gitti, rozası da gitti, hacı da gitti, umresi de gitti, hepsi gitti. Çünkü akidesi büzüldü. Akidesi İslam, akidesi ölmedi. Akidesi şirk, hurafat, bid'at akidesi ölmedi. Esselullahü selamet. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu'dan selametlikimizi soruyoruz. İmanımızı Allah selamet etsin. Akibemizi, ahmetimizi, akibetimizi Allah selamet etsin. Dünyadan çıkmış zamanımızda şeytanir recim el men'unin vesvesesindin Cenab-ı Allah bizi hepsiylesin. Hemimizin. İmanımız selamet olsun. Bunu söylüyoruz. Bu da iyi olsa inşallah hemimiz akidemiz iyi, güzel. İmanımız iyi, güzel, havi. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyorlar hadis-i mübareklerinde el mu'minul kavi hayrun minel mu'minil zayıf. El mu'minul kavi hayrun minel mu'minil zayıf. Yani kuvvetli, şecaatli mu'min. Bir kimse var, korku itibar, zayıf, şahsiyesi yok. Bu mu'minden, bu kavi, bu akva, bu ahad. Kavi mu'min. Şecaatli mu'min. Haybetli mu'min. Bu iyi. Cenab-ı Allah onu iyi koruyor. Onu muhabbetle diyor. El-mu'min el-kavi hayrun ve ahabbu ilallah min el-mu'min el-zaif. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu hemimiz ne? Kuvvetli, haybetli, şecaatli mu'minlerden yapsın. Amin. İmanlihi ve terebe. Kardeşlerim, söz yok. Vakt az. Münasebetimiz hac münasebeti de yakın. Buna ne kadar imkaniyetimiz olsa bu hacının şurutları, erkanları, furuzları ne yapsak hacımız sahih olur. Ne yapsak hacımız batıl oluyor. Bunu bilmişimiz lazım. Bunu bilmişimiz lazım. 60 toplantımızda ben söyledim. Hacının ansaklarını bunu üç. İfrat. İfrat bunu müfrit diyorlar. Mütemettih. Bunu umre yapmış gibi bir kimse daha iyi hac yapsa bunu müfrit, mütemettih diyorlar. Karin umreyle hacının beraber bir ihram ile yapsa bunu karin diyorlar. Lakin harinin şartı bu zamanımızda bu hazrat-ı kiram hacı haccacı kiramlarının şahsiyetleri de kiranın şurutu beraber gelmez. Çünkü kiranın şartı hacı memleketinden beraber koyununu yahut devesini beraber getirmiş ilerler. Karın bulmak için. Karın bulmak için. Koyununu beraber kendilmişi lazım. Ya devesini beraber kendilmişi lazım. Ya inek ya hukuzunu beraber kendilmişi lazım. O zaman umre ile hacını bir ihram ile yapsa ihramdan çıkmıyor, başını düşürmüyor. Daha hacını amalinden bitmez. O zaman bu karın oluyor. Bu vakte bir kimse koyun beraber kendilmiyor. Bir kimseleriniz var mı memleketinden koyunu beraber gildin? Yok. Bir kimse var mı inekini ya hukuzunu beraber gildirmiş? Yok. Bir kimse var mı devesini beraber gildirmiş? Yok. İmkanı yok. Bunun kuşuna diyorum, harin yok bizlere. Lakin başkası ifrat var. Mütemettih var. İfrat nedir? İfrat, her birimiz mikabda girdik. Medine-i Münevvere yürüden girse Ebyar Ali, Bir Ali diyorlar. Teklif yapıyorlar, Bir Ali. Esası ismi Ebyar Ali. Cenab-ı Resulullah'ın zamanlarında onun ismi Zülhüleyfe. Zülhüleyfe girdi. Zülhüleyfe. Sonra Ebyar Ali demişler. Oradan çubuluyor, vesile yapıyor. Şeyleri çıkarıyor, ihramda geliyor. Burada iki şey var. Ya ihraminin hac niyeti de yapıyor, hac. Bunu ifrat diyorlar, müfrit. Allahümme lebbeyke hicca. Bas fakat. Umre sözünü biri de gildirmiyor. Umre sözünün dili de dirildir diyor. Allahümme lebbeyke hecca diyor. Bas bakalım. Bu müfrit diyor. Hacca bir gün kaldı. Hacca 10 gün kaldı. Hacca bir ay vardı. Ne kadar olursa olsun bu ikram ihramiden çıkmıyor. Geldi Mekke-i Mukarreme'de tavaf yapıyor. Yetişiyor. İki rekat namaz okuyor. Safa ve Merve'nin arasında mes'ade 7 kere sa'y yapıyor. Bitken zamanından sonra başını düşürmüyor. Ne için? Bu umre yapmadı. Bu ihraminin hac niyet yaptı. İhrami de hac niyet yaptı. Başını düşürmüyor, ihramda çıkmıyor. Ne kadar hac kabulse olsun, bir ay var mı, iki ay var mı, bir buçuk ay var mı, 40 gün var mı, 20 gün var mı, 15 gün var mı, ne kadar olursa olsun, ihramı ile yürüyor. Başını düşürmüyor, dilaklarını kesmiyor, mühlemlerini almıyor, sabun, hoşgörülük, böyle böyle yapmıyor, bir şey yapmıyor. Hatını ile yatmıyor, takbir bulsa yapmıyor. Bu hepsi müfred için olmaz. Hacdin bitti, Arafat'tan Müzdelife'ye düştü, Müzdelife'de keçisi yattı, etten sabah namazını yaptı, Mina'da girdi, Mina'da yedi taş, Cemalet-ül Akabe'ni vurdu, o zaman başını düşürdü. Bu zaman hacdan çıktı. Bu fakat hac oldu, bas, müfred. Müfred bil hac. İfrat, yani hac-i ifrat diyorlar, hac-i ifrat diyorlar. Bu kimseye kurban kesmek yok. Hac kurbanı. Ama kurban iki konudur. Birisi hac kurbanı, temettü ve kiram kurbanısı. Birisi hac bayramının kurbanı. Hac bayramının kurbanı, eğer Çin Mekke'de gelmese de, hac yapmasa da, memleketi de olsa da bu kurbanı yapıyor, kesiyor. Bu başka, bu hacda taalluki yok. Hacda onun alakası yok. Ama müfrit, hac kurbanını kesmiyor. Ama memleketindeki, kuzunun ailedekisini, hac bayraminin kurbanı olsa, onu yapıyor. Bu var. Bu var. Bu ifrat hacı. Bundan bitti. İkincisi hacı temettü. Hacı temettü. Mikat'ta Zülhüleyfe bir arada girmiş zamanınızda şeylerin gizini düşürüyorsunuz. Kümülüyorsunuz. İhramda kırıyorsunuz. Bu zaman Allahümme lebbeyke umre diyet yapıyorsunuz. Allahümme lebbeyke umre. Allahümme lebbeyke umre. Umre bas. Hacı yok. Evvelde hac girdi, ifratta. Bu temettü, bunda hac yok. Allahümme lebbeyke umre. Lebbeyke Allahümme lebbeyke, lebbeyke la şerike leke lebbeyke. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mulk la şerike leke. Bundan kubu kuyursunlar. Lakin asası niye? Allahümme lebbeyke umre. Mekke'de geldi. Tavaf yaptı, yedi kere. Namaz okudu, iki rekat. Sa'yı yaptı beyni Safa ve Merve yetti savun. Bundan sonra başını düşüyor. Ne için? Bu umrede ihram yaptı. Bu umre mütemettih ihram yaptı. Temettih. Başını düşürüyor. Evde varıyor. Şeylerini, ihramlarını düşürüyor. Melabislerini kırıyor. Hatını beraber bulsa hatını ile yapmayı yatıyor. Temettih ediyor. Bunu temettih diyorlar. Mütemettih. Mütemettihinin manası yemekten, içmekten, giymekten, hatıniden, cemi'isinden mütemettih diyor. Bunu haccül mütemettih diyorlar, temettih. Temettih yapıyor. Temettih. Ondan sonra Mekke'de duruyor. Bir kuru var mı hacca? Bir ay var mı? 20 kuru var mı? 40 kuru var mı? 2 ay var mı? Ne kadar olursa olsun. Bana bir şey diyor. Yiyor, içiyor, böyle bir şey yapıyor. Koyunlarını alıyor, felaklarını alıyor. Bundan sonra Zilhicce'nin 7. günüsü de daha çumuluyor, ihramda giriyor, hacca niyet giriyor. Allahümme lebbeyke hicca. Allahümme lebbeyke hicca. Bunda kurban var, temettü kurbanı. Temettü kurbanı. Bunda ne yer? Bunu demi şükür diyorlar. Demi şükür, temettü kurbanısı, bundan egesi yer. Yer. Demi temettü, demi kiran, bundan yer. Mümkün. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yediler. Ama daha bir dev kurban var. Türkçe'de hepsinin ismini kurban diyor. Lakin Arabi'de her birisinin nami başka. İsmi başka. Bunu demil mahzur diyor Arapçası'da. Demil mahzur. Yani ceza kurbanı. Ceza kurbanı. İhram içinde bir şey yaptı. Bu ihramlı vacibatlarından değil. Bunu büzüldü. İhram içinde tınak, kesmek yok. Bu kesti. Yahut bildi ya bilmedi kesti. İhram içinde böyle kesmek yok. Bu kesti. İhram içinde huşboyu sürtmek yok. Bu sürttü. İhram içinde hatını öpmek yok. Bu öptü. Bu da ceza kurbanisi lazım oluyor. Bu ceza kurbanının kesmiş zamanında bundan yiyebilmez. Yemiyor. Bundan yemek yok. Bunu fukaralara, mesakinlere, eytamlara, talebetül ilmlere, hafızatül Kur'anlara, bunlara tavzi'i yapıyor biliyor. Kendisi yemiyor. Bu ceza. Ceza. Demel mahzur. Lakin Arapçamızda hepsini kurban diyor. Bayram kurbanisi de kurban, tamattu kurbanisi de kurban, hiram kurbanisi de kurban, ceza kurbanisi de kurban, hepsini kurban diyor. Buraya dört hinnami var. Demi tamattu, demi hiram, udhiyat ve demi ceza. Erba'atu anva. Erba'atu anva. Dört hin oluyor. Bunu bilmek işimiz lazım. İnşallah daha hazır mı çay içelim? Biraz harildim. Afiyet olsun. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kama sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kama barakta ala İbrahim ve ala ali İbrahim. Fil alemine inneke hamidun mecid. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu'nun özünün mübarek asmalarıyla söylüyoruz. Hemimizin hacimizini Allah kabul etsin. Amin. Ve umremizini Allah kabul etsin. Amin. Ve hemimizini Cenab-ı Allah muvahhidlerden yapsın. Amin. Muharriflerden, mübtedi'lerden yapmasın. Amin. Cenab-ı Allah Celaluhu biz hemimizin Yahudilerinin yönünden, Nasranilerinin yönünden, İlmanilerinin yönünden Cenab-ı Allah özümüzü hepsetsin. Saklasın. Müslüman-ı kamil, muvahhid-i kamil, öyle yapsın. İnnehu semî'un mücîb. Sübhâne rabbike rabbil izzeti amâ yasifûn. Ve selâmun alel mursalîn. Velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Daha inşallah tıbrendimiz var inşallah. Cuma ertesi gün inşallah. Thank you.